Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Tempus ades gratiem, hoc quod optamus, cardinale ditiem, devotere nas. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ergo nostra consignum salatiam in lustro, benedicat Domino, salus Regi nostro. Gaudete, gaudete,